Ramazanınız mübarek olsun. Sevgili akademicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına nail eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Sevdiklerinizle, dostlarınızla beraber. Sevgili dinleyiciler, sevgili kardeşlerim, Haziran'la beraber yaz tatiline girdik. Bu günlerin en mühim olayı bu, aile çapında, ailenin fertleri için. İlk ve orta dereceli okullar kapandı. Fakültelerde imtihanlarını yapıyor, onlar da sırada kapanacak. Çocuklar, öğrenciler serbest. Anne babaların iş durumu el veriyorsa, onlar da yıllık izinlerini çocuklarının bu serbest zamanıyla birleştirmeyi seviyorlar. Havalar sıcak olduğu için zaten çalışma biraz daha efendim zorlaştığı için bugünlerde tatil yapmak daha tatlı geliyor. Böylece aile boyu beraberce gezgiye, yazlığa, köye, yerliğe, kampa, otele gidecek büyük ölçüde aileler buna alıştılar. Türkiye'de bir iş turizm gelişmesi var. Böyle oluyor. Ve bunun sonucunda da mühim değişmeler oluyor, gelişmeler oluyor. Bir kere alışılan yaşam ve çalışma düzeni değişiyor. Sonra tabii insanın evinde yediği gıdalarla böyle yola çıktığı zaman karşılaştığı gıdalar, yani misafir umduğunu değil bulduğunu yer derler, değişiyor. Gıda rejimi, sistemi, mahiyeti değişiyor. Tabii mühit ve iklim değişiyor. Değişik bir yere gidiyorsunuz, değişik bir iklime gidiyorsunuz. Bulunduğunuz yer belki Anadolu'nun soğuk bir yeri ama sahile gidiyorsunuz. Sıcak, güzel, deniz kenarı olabiliyor. Tabii komşular ve arkadaşlar değişiyor. Şimdi bu mühim olaylar üzerine bu cuma günü ben bunların bizim üzerimizde ne gibi etkileri olabilir, biz neler yapabiliriz diye onu konuşmayı sizlerle uygun gördüm. Bu değişmelerin çünkü hepsi çok mühim. Sizlere ve aile fertlerinize faydalı da olabilir. Tehlikeli ve zararlı da. Geçtiğimiz yıllarda tanıdığım bir takım ailelerin böyle başına gelen olayları hatırlıyorum. Efendim, insan evine tatile çıktığına bin pişman da dönebiliyor. Onun için özellikle sorumlu aile büyüklerinin, reislerinin çok uyanık ve dikkatli olması lazım. Tabii önce kendi kendimize Müslüman olduğumuzu hatırlamalıyız. Mümin kul olduğumuzu hatırlamalıyız. Ve her yaptığımız şeyin Allah rızası için yapılması gerektiği prensibimiz var. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi diyoruz. Ya Rabbi sensin benim muradım, arzum, maksudum. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz. Tabii önce Allah'ın rızasını düşünmemiz lazım. Tabii daha da böyle kökten düşünüp kendi kendimize şu soruyu da sorabiliriz. Tatil gerekli mi? Bu şartlar, bu haller, bu ahval ve şerait altında tatil caiz mi diye de sorabiliriz. Çünkü hakikaten biraz da ben mesleğim dolayısıyla çok çeşitli gazeteler alıyorum. Sizler de öylesiniz. Pek çok televizyon kanalı var, radyo dinleniyor, gazeteler, dergiler okunuyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan mümin Müslüman kardeşlerimizin binbir sıkıntı ve ıstırap içinde olduğunu görüyoruz ve çok büyük haksızlıklara maruz kaldığını görüyoruz. Bakıyorsunuz yıllardır abluka altında Bosnalı kardeşlerimiz inim inim illerken bir ses çıkartmayan insanlar bu ablukayı kaldırmaya yönelik bir teşebbüse geçtiği zaman oradaki mümin kardeşlerimiz yani zulmü kaldıracak. Ortada bir zulüm var. Onun kalkması bahis konusu. Bakıyorsunuz Avrupa devrede, Amerika devrede tehditler efendim böyle bir şeye girişmesin. Ne olacak yani bu sıkıntı altında öyle mi devam edecek? Evet. Sıkıntı altında devam etsin. Müslümanlar ezilsin. Açlıktan ölsünler. Müslümanlardan, Müslüman ülkelerden toplanan yardımlar Müslümanlara gitmesin. Efendim Müslümanların düşmanlarına dağıtılsın Birleşmiş Milletler tarafından. Birleşmiş Milletler efendim Müslümanların elini kolunu bağlasın. Efendim ötekilere yardım etsin. Tankları, silahları onlara yağmalattırılsın. Mahsusen gıdalar onlara verilsin. Çok acayip bir durum. Dünyanın her yerinde hürriyet ve istiklal efendim herkesin kendi efendim şeyiyle hür iradesiyle istediği gibi yaşaması ve kendisini yönetmesi her toplumun düşünülüyor. Ama İslam toplumlarının fertlerinin fikirleri bahis konusu değil. Sizin hür memleketinize Avrupalı parlamenterler geliyor, Amerikalılar geliyor, misyonerler geliyor, araştırmacılar geliyor, subaylar geliyor, siviller geliyor. Harıl harıl dolaşıyorlar. Ne olacak? Efendim buradaki halklara özgürlük verin, ülkenizi parçalayın. Peki sen parçalanmış ülkeni 48-50 devleti, efendim devletçi bir araya getirdin, topladın. Almanya topladı, Avrupalı devletleri bir araya geliyor. Yani onlar toplanırken bizim dağılmamızı ne hakla istiyorsun? Sonra biz birbirimizden memnunken ne diye kışkırtıyorsun? Yani akıl almaz şeytanlıklar, düşmanlıklar, hainlikler, efendim tutarsızlıklar, dengesizlikler, zalimlikler. Şimdi böyle bir dünyada tabii ne yapmamız lazım? Bir kere kendi haklarımızı, yaşam hakkımız başta, efendim menfaatlerimizi, kazançlarımızı korumamız lazım. Çalışmamız lazım. Hani su uyur, düşman uyumaz sözü. Su biliyorsunuz burada akarsu değil. Buradaki su asker demek. Yani subaşı, askerin komutanına da subaşı deniliyordu eskiden. Su uyur, düşman uyumaz. Yani genel askerin, ey komutan, yorulur. Kampa oturduğun zaman çadırlarında herkes harıl harıl uyur ama düşman uyumaz. Baskın yapar. Düşman şey, uyanık. Düşman senin kötülüğünü istiyor. En gafil zamanda seni yakalamak istiyor. Binaenaleyh en gafil olduğun zamanda, tatilde olduğun zamanda, efendim seni bastırmak ister, o halde tatil gerekli mi, değil mi diye sormalıyız kendi kendimize. Tabii bu soruyu kendi kendimize sorduğumuz zaman doğrusu böyle kardeşlerimiz bin bir sıkıntı, ızdırap içindeyken bizim de duygusuz, sorumsuz, nakayet, bencil bir şekilde zevk ve keyif, rahat ve rehavet ve eğlence peşinde olmamız, eğlence içinde olmamız, eğlencelere gark olmamız dinen doğru değil. Tabii bizim dinimiz ortaya sosyal bir takım mecburiyetler koyuyor. Komşusu aç iken mümin kendisi karnını doyurup rahat yatmayacak. Komşusunun açlığını gidermeye çalışacak kendisi gibi. O da onun kardeşi. Hepsi paylaşacaklar. Yani bir ekmek varsa ikiye bölecekler. Hatta İslam'da bir de bölüşmekten öte de itar diye bir kelime var. Ve yusiruna ala enfusihim velev kâne bihim hasata. Ne demek? Yani kendilerinin ihtiyacı olsa bile mümin kardeşini tercih eder Müslüman. Ben yemeyeyim, sen buyur ya. Sen giymeyeyim, buyur sen giyin. Ben rahat etmeyeyim, sen rahat et. Sen Allah rızası için hakkımdan fedakarlık ediyorum. Al kardeşim, buyur kardeşim. Sen sağ ol kardeşim. İslam bu. Yani eşitlik var. Müsavat diyoruz buna. Eşit bölüşme var. Kardeşçe bölüşme, kardeş kardeş bölüşme var. Efendim imkanları, nimetleri, elde olan şeyleri. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sahabe-i kiram ortaya yığarlanmış neleri varsa, hurmaları vesaireleri avuç avuç eşit olarak bölüşürlermiş. Yani ben peygamberim, benim sofram padişah sofrası olsun gibi dememiş Peygamber Efendimiz. Birisi geldiği zaman, ya Resulallah açlıktan karnım ağrıyor, bak taş bağladım, sıcak yatlı bir taş bağladım karnıma ki o sıcaklıktan dolayı hani karnım sancımasın diye karnını gösterince Peygamber Efendimiz tebessüm eylemiş sallallahu aleyhi ve sellem. O karnını açmış. Onun karnında iki tane taş var. Hepimiz biliyoruz ki aylarca Efendimizin hanesinde ocak tutmazdı. Yani şey pişirilmiyor. Basit hurmayla efendim bir şeylerle geçiştiriliyor. İslam bu. İslam buyken biz o zaman ne yapmalıyız? Efendim tatil mi yapmalıyız? Zevkiz, eğlenceye, sefaya mı dalmalıyız? Milyonlar mı harcamalıyız keyfimiz için? Hayır. Ne yapmalıyız? Tatili Müslümanlara faydalı, Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçirmeye gayret etmeliyiz. Aklımızı kullanmalıyız. Evet, ben şimdi işimden yakayı sıyırdım. Dükkandan kurtuldum. Daireye gitmek zorunda değilim şu anda ama şu anda işte bu serbestliğimi Müslümanların, Müslüman kardeşlerimin mutluluğu için nasıl kullanabilirim diye onu oturup düşünmeliyiz. Tabii efendim bunu düşündüğü zaman da insan çok güzel imkanlar bulabiliyor. Nitekim aklıma Elem neşrah leke suresinin son ayetleri geldi. Hani Allahu Teala Hazretleri buyuruyor. Ve izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Yani fâri olduğun zaman, elindeki işi bitirdiğin zaman hemen yeniden bir davran. Yani gevşeme, rehavete düşme, yeni bir davranış, yeni bir hamle, teşvik ediyor. Dinimiz bu ayeti kerime onu teşvik ediyor. Yani bir işi bitirince hemen davran. İkinci güzel bir işe, bir çalışmaya, hayırlı, sevaplı bir işe davran. Bizim dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki men istavâ yevmâhu fehuve mevgûn. İki günü eşit olursa bile o kişi ziyandadır. İkinci günü daha iyi olacak, daha güzel olacak. Binaenaleyh biz tatilimizi günlük mecburi geçim çalışmalarımızdan kendi yakamızı kurtarma olarak görmeli ve bunu Müslümanların ve İslam'ın lehine değerlendirecek bir zaman kazandım, bir fırsat buldum diye efendim görmeliyiz. Onun için ne yapılabilir? Bir kere bu tatilde mutlaka dinimizi daha iyi öğrenmek, öğretmek için çalışmalar yapılabilir ve yapılıyor zaten. Hani Kur'an öğrenilir, hadis-i şerif öğrenilir, fıkıh bilgileri arttırılır, dini bilgileri çoğaltmak için çalışmalar yapılır. Çocuklarımızı gerçekten anneler, babalar alıyoruz, Kur'an kurslarına gönderiyoruz. Cami cıvıl cıvıl, bakıyorsunuz her zaman namaza gittiğiniz zaman olmayan bir manzara. Tertemiz, efendim ışıl ışıl, cıvıl cıvıl, kuşlar gibi, çiçekler gibi çocuklar camiyi doldurmuşlar, başlarını örtmüşler, ellerinde elif ve cüzleri veya Kur'an-ı Kerimler. Tamam bak bunlar tatillerini Allah'ın rızasına uygun değerlendiriyor. Büyükler de tabii böyle bir şeyler yapabilir. Benim çok hoşuma gidiyor. Üniversiteli gençler, liseli gençler kamplar yapıyorlar. Tabii deniz kenarlarında, efendim dağ yaylalarında, köylerde, bir yerlerde yaylalarda çalışma yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Yani bir taraftan bir tatil yapıyor ama muntazam bir yaşam var. Sabah kaçta kalkacak? Sabah namazında kalkılacak. Evrad-ı Şerif okunacak, dualar edilecek, güne dua ile Allah'ın rızasına uygun başlanacak. Ondan sonra kahvaltı edilecek, ondan sonra efendim işte bilmem birisi konuşacak, bir konu çalışılacak, öğrenilecek, Kur'an-ı Kerim ezberlenecek, ezberler arttırılacak. Ondan sonra efendim işte bir spor yapılacak vesaire bir program var, güzel bir program, çok hoşuma gidiyor. Gençler böyle İslami tatil kamplarına gittikleri zaman bilgilenmiş olarak, bilenmiş olarak, şarj olmuş olarak, dinamikleşmiş olarak, daha kuvvetlenmiş olarak dönüyorlar. Babalardan duyuyorum. Allah razı olsun hocam sizden diyor. Sizin kampınıza gençler, benim çocuğum gitti diyor. Çok değişik geldi diyor. Ben eskiden biraz varsayılarını takip ediyordum, üzülüyordum. Benim oğlan ne oluyor böyle İslami vazifelerde biraz gevşek diyordum ama sizin kampınıza gitti geldi. Elhamdülillah gayet iyi diyor. Güzel. Bu şeyi gösteriyor. Yani tatili zamanı boşa harcamak, telef etmek, mahvetmek, efendim canına kıymak, zamanın efendim perişan etmek tarzında değil de zamanı hayatlı, faydalı efendim bir ibadet ve taat ile geçirmek efendim tarzında oluyor. Sıla-i rahim oluyor. İnsan anasının, babasının, akrabasının olduğu köye gidiyor, yaylaya gidiyor. Onlarla tanışıyor, konuşuyor. Kendisi şehirde rahat. Efendim onlar işte o köy hayatının sıkıntıları içinde. Onları bir görmüş oluyor. Yardımcı oluyor. Köyün efendim çeşitli problemlerine el koyuyor şehirden gelen, tatile gelen şeyler. Efendim şehirli hemşehriler. Efendim şurasını yapalım, burasını yapalım. Teknoloji öğretiyorlar, bilgi veriyorlar. Şu şöyle olsun, böyle olsun. Köyler, yaylalar, efendim beldeler mamurlaşıyor. Bunlar da güzel şeyler. Tabii bazı kardeşlerimiz daha da güzel çalışmalar yapıyorlar. Tatilde gruplar halinde çeşitli yerlere İslam'ı anlatmaya gidiyorlar, vaaz vermeye gidiyorlar, tebliğ yapmaya gidiyorlar, efendim öğretmeye gidiyorlar. Pırıl pırıl üniversiteli genç imtihanları bitince bir köye gidiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hayrola. Ben diye buraya geldim. Müsaade ederseniz caminize yatarım bir köşede. Ne olacak? Benim için problem değil. Çocukları toplayın. Kur'an öğreteceğim. Allah Allah. Para? Para falan istemiyorum ben. Allah'ın rızasını istiyorum diyor. Ne kadar güzel. O küçücük ilkokul çocukları da görüyorlar abilerinin fedakarlığını, bilgililiğini, temizliğini pırıl pırıl. Onlara da bir şevk geliyor. İşte bunlar tatilin güzel geçirilme şekilleri. Bunları şey yapmalıyız. Efendim hedeflemeliyiz. Efendim kendimiz ve çoluk çocuğumuzu özellikle tatillerde haramlardan ve günahlardan ve gafletin her çeşidinden titizlikle korumalıyız. Bir de tatilin o tarafı var. Çocuğu alıyorsunuz, ailenizi, hanımınızı alıyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Falanca, motele, filanca, tatil kampına iyi ama orada herkes açık saçık mayayla denize giriliyor. Akşamları efendim içki içiliyor, çeşitli oyunlar oynanıyor. Gönül maceraları gazetelerde okuyoruz, utanmadan da yazıyor. Efendim yaz tatili kaşama, bilmem felekten gün çalmış. Felekten gün çalmadın, sen kendini uçuruma yuvarladın. Yani böyle günahlı şeyler oluyor, günahlı muhitlerde. Yani İslami şuura sahip olmayan, sorumluluk duygusu olmayan kimseler de tatilde böyle şeyler yapıyorlar. Ve oraya gittiği zaman çocuk yıkılmış olarak dönüyor. Aile yuva yıkılıyor. Kadın koca ahlakından, bilgisinden, efendim teresinden, örfünden kaybediyor. Efendim haya duygusunu kaybediyor. Allah'ın sevmediği günahları işleyince bir nursuzluk, bir bereketsizlik, arkasından bir takım başka felaketler geliyor. Tabii işte annenin babanın en çok dikkat edici şeylerden birisi de zamanı iyi değerlendirmek. Tamam, bu müsbet tarafı, ama zamanı negatif değerlendirmemek, harama, günaha, efendim Allah'ın sevmediği duruma düşmemek, tatili manevi bakımdan zihir zıkkın etmemek ve günahlara dalmamak. Bu da çok önemli. Hele çocuklar isteyebilir. Gençtir. Efendim, ama ailenin sorumlu büyükleri bunlara çok dikkat etmelidir. Efendim, çocuğunu tatil yaptıracağım derken içkiye, kumara, zinaya, harama, rejenerasyona, pesmayeliğe, ahlak düşüklüğüne, laubaliğe, zevk perestliğe, rahat perestliğe bulaştırmamalı. Çocuk ondan sonra çalışmak istemiyor. Sınıfta başarısız oluyor. Döndüğü zaman sonbaharda o yazın başında esen kavak yelleri aklını götürmüş oluyor. İyi şeyler yapamıyor. Bu tabii işin negatif tarafı. Tatil ziyanla bitmiş oluyor. Ama bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Sonra tabii işin bu önce önemli olduğu için manevi yönünü söyledik. Sevaplı geçirilmesi tatilin. Hiç olmazsa sevaplı geçirilmiyorsa bile hiç olmazsa günahlı geçirilmemesi. Yani tatile günaha gideceğine evinde dur, hiç olmazsa günaha girme. Tamam, herkes tatile gitmiştir, mahallede sakindir, belki evinde daha rahat edersin diye düşünülebilir, ama günaha girmek çok daha fena. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre buyurmuş ki bir hadis-i şerifinde, Rahimallahu men hafize lisanehu ve arafe zamanehu ve sekamet tarikatuhu. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Allah'ın rahmetine ersin şu kimse. Allah şu kimseyi rahmetine erdirsin ki hafıza lisanehu, diline sahip olur ve arafe zamanehu, zamanını bilir. Zamanının kadirini, kıymetini bilir. Nasıl değerlendirileceğini bilir. O zaman içinde neler yapması gerektiğini bilir. Ve sekamet tarikatuhu, yolu gidişi efendim, hal ve gidişi de dosdoğru olur. Ne mutlu öyle olana diyor. İşte bu çok önemli bir şey. Tabii manevi tarafından ayrı, maddi taraflarını da söylememiz lazım. Efendim bu tatillerin. O da nedir? Bir kere bir iç turizm başladığı zaman başta trafik meselesi karşımıza çıkıyor. Trafik canavarı her gün efendim yüzlerce arabayı efendim bilmem artık yüzlerce insanı mağdur ediyor, hasta ediyor, sakat bırakıyor, yaralıyor, kimisi ölüyor. Savaş gibi bir şey tabii. Ona dikkat etmek lazım. Sonra insanın efendim tatilde tabii bir yere gidiyorsunuz, belediye var mı yok mu? Yok. O zaman içtiği su acaba temiz mi değil mi? Denize giriyor, acaba deniz temiz mi değil mi? Mesela ben hatırlıyorum, bir üniversiteden efendim okutman kardeşim ailesiyle gitti, sonra döndü. Akdeniz hummasına tutuldu kızı, vefat etti. O da onun kahrından öldü sonra. Genç yaşında çocuğu şey yapınca, kaybedince kızını, böyle civan gibi, serde gibi kızını kaybedince tabii o da şey yaptı. Hani gittiğin yerde sıhhat önemli. Yani sıhhatini insanın korumak için içtiği suya dikkat edecek. Yediği gıdaya dikkat edecek. Efendim işte et yiyor, aman et nereden gelmiş, ne etidir, taze midir, bayat mıdır? İnsanın bir domatesi tertemiz bir suda güzelce yıkayıp, efendim fırından çıkmış mis gibi bir efendim ekmeği bölüp tuzla domatesi yemesi, bazen kebaplar, çeşit çeşit yemekler yemekten daha garantili olabilir. Yemek bakımından, içmek bakımından, efendim çevrenin sıhhati bakımından çok dikkat etmek lazım. Yayılır bu sıcakta çeşitli hastalıklar ve şey olur. Efendim insan hastalığa tutulur, salgın hastalığa tutulur ve çeşitli zararlara uğrayabilir. Tabii benim tatilin en sevmediğim taraflarından birisi efendim sabahtan akşama yatmak diye anlaşılıyor tatil. Boş geçirmek diye. Halbuki tatil o değil. Tatil çalışmayı bir başka çalışmaya döndürmek suretiyle, değiştirmek suretiyle dinlenmek. Yani insan mesela masada çalışınca gözü yorulur, eli yorulur, kafası yorulur efendim. Bahçeye çıkar, bahçeyi biraz çapaladığı zaman, güllerle biraz meşgul olduğu zaman, efendim bellediği zaman toprağa bedeni yorulur derler ama bu sefer kafası dinlenir. İşte dinlenmenin bir şekli, işte yaşandığı hayatın düzeninde mutlaka yine bir başka çalışmayı getirecek ve kendisini çalışmayan bir insan gibi negatif bir ahlaka, yani bir ahlaksızlığa, bir gevşekliğe alıştırmayacak, bulaştırmayacak. Bu çok önemli. Sonra efendim tabii başka bir muhite, iklime gittiği için oranın şartlarında tabii soğuk su içmek, efendim dondurma vesaire gibi şeyler var. Onlar da sıhhatini bozuyor. En önemlisi arkadaşlar, komşular, yani gittiğiniz yerde efendim kimler var, kimlerle tanışıyorsunuz ve efendim onlar size ne tesirde bulunuyor, çoluk çocuğunuza ne tesirde bulunuyor. İmam Ebu Davud rahmetullahi aleyh bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki اَوَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ. Adam, kişi, arkadaşının, dostunun girişi, dini, mantığı, zihniyeti üzeredir. فَلْيَنْزُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Sizden biriniz kiminle ahbaplık ettiğini şöyle bir gözden geçirsin. Ben kiminle ahbaplık ediyorum? Mutlaka ahbaplık edeceği insanı seçmesi lazım. Dürüst insanlar, temiz insanlar, bilgili insanlar, ahlaklı insanlar kendisi dost olmalı. Çoluk çocuğunun da öyle insanlarla dost olmasını efendim titizlikle kollamalı, sağlamaya çalışmalı. Bir çocuk gidiyor, efendim negatif şeylere sahip, huylara sahip birileriyle arkadaş oluyor. Bakıyorsunuz gizli gizli sigaraya alışmış, gizli gizli başka kötü huylara alışmış. Ondan sonra bir tatilin belalarını, sıkıntılarını efendim temizlemek için bir sene yetmiyor. Çeşitli efendim problemler bulaşmış oluyor şeye. Demek ki kiminle tatil yapıyoruz, nerede, kiminle buluşacağız, kimlerle oturacağız, bu da çok önemli. Umumiyetle bunu şu bakımdan çok önemli görüyorum. Tatil yerlerine muhtelif yerlerden muhtelif insanlar geliyor. Karma, bir yığın, yani kontrol imkanı olmayan yığınların yığıldığı yerlerde her çeşit insan oluyor. Akıllısı, delisi, dinlisi, dinsizi, gevşeyi, laubalisi, ahlaklısı, ahlaksızı, efendim kötü niyetlisi, hırsızı, arsızı, yüzsüzü, her şey olabilir. Yığın çünkü. O halde öyle yığınların arasına gitmekten ziyade önceden bir köy olabilir ama temiz bir köy olur. Bir efendim böyle sade bir yayla olabilir, bir saat kenara olur. Belki imkanı olmaz, belki yolu olmaz, belki elektriği olmaz. Çadırda oturursun ama hiç olmazsa yanındaki insanlar, şeyler, komşular iyi insan olmalı. Ve insan oturup kalktığı zaman gece de gündüz de onların sohbetinden dinini öğrenmeli, sevap kazanmalı. Efendim bu çok önemli. Ben her zaman kardeşlerime hatırlatıyorum. İnsan iyi bir dost kazandığı zaman cennette öyle bir derecesi yükseliyor ki başka hiçbir şeyle o dereceye yükselmesi mümkün olamaz. Yani dost kazandıkça Allah prim veriyor, derece veriyor ama öyle bir yüksek derece veriyor ki başka bir şey yaparak oraya çıkmak mümkün değil. Dost kazanmak iyi. İyi dost kazanmak lazım. Arkadaşlığı sürdürmek de çok iyi. Çünkü birbirini Allah rızası için seven insanlara Allah'ın sevgisi hak oluyor. Vacip oluyor, gerekli oluyor. Öyle bir hakkat muhabbeti lil mütehabbine fiyye. Benim için birbirleriyle dostluk eden, birbirini seven, kardeş olan, ahbap olan kimselere benim sevgim hak olur buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Binaenaleyh iyi insan seçtiğimiz zaman Allah'ın sevgisini de kazanmış oluyoruz. Allah'ın dostluğunu da kazanmış oluyoruz. İyi insanla beraber Allah'ın dostluğunu da kazanmış oluyoruz. Bu da çok önemli. İyi dostlar kazanmalı, iyi insanlar kazanmalı. Bir de konuştuğu zaman kendisi de etrafa faydalı olmaya dikkat etmeli. O hususta da bir hadisleri söyleyip sohbetimi tamamlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Rahimallahu abden gâle hayran özenim evsekete ansuin feselem. Şimdi bu ne demek? Halid ibn Ebi İmran'dan İbn-i Mübarek'e. Benim çok sevdiğim büyük alim, efendim Allah şefaatine erdesin, Abdullah ibn Mübarek rivayet etmiş. Rahimallahu abden, Allah şükür'e rahmet eylesin, rahmetine daldırsın, mükafatlandırsın ki gâle hayran tedemine. Yani hayır söyleyip bu sevap kazanıyor. Cebini dolduruyor manevi bakımdan. Efendim bir şeyler kazanıyor, ganimetler elde ediyor, manevi ganimetler elde ediyor, ne mutlu. Allah ona rahmet eylesin. Efendimiz dua ediyor, yani söylediği zaman hayır söyleyip hem Allah'tan sevap olan kimse, Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir de rahmetini ihsan etsin diye ek dua ediyor. Yahut ne yapması lazım? Evsekete ansu'in, yahut da kötü bir şey söylemeyi dilini tutuyor, o oradan da kötülüğü söylemediği için selametli oluyor. Oradan da tabii bir kazancı olmuş oluyor. Binaenaleyh söylediğimiz sözü dikkat etmeliyiz. Sözlerin bir kısmı zararlı olabilir, bir kısmı günah olabilir, bir kısmı boş olabilir, bir kısmı karşımızdakini baştan çıkartan, yoldan kaydıran, şaşırtan, sapıtan sözler olabilir. Konuştuğumuz zaman kale gibi sağlam olmalıyız, güzel şeyler söylemeliyiz. Emri maruf, nehi münker yapmalıyız. Efendim, tatlı tatlı söylemeliyiz. Karşımızdaki insanlar da bizim konuşmamızdan, bizim tercihimizden, bizim teşekkürümüzden, bizim onu ikazımızdan memnun olmalı. Allah razı olsun, bak ben bunu bilmiyordum, teşekkür ederim diyebilmeli. İşte böylece sevgili dinleyiciler, tatilinizin böyle hem maddeten hem manen sevaplı, kazançlı, Allah'ın rızasına uygun geçmesi mümkün olabilir. Bu noktalara ve daha başka noktalara da tefekkür ederek kendiniz bulabilirsiniz. Özel şartlarınızı kendiniz tayin edebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Sizin hepinize Allah Teala Hazretlerinden dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim, temenni ederim. Güzel tatiller ve tatilin içinde güzel, dinlendirici, sevaplı çalışmalar. Yani asıl ve boş, tembel ve efendim nahoş bir şekilde durmak değil de güzel efendim bir değerlendirme ile zamanınızı değerlendirmenizi, efendim ganimetlere ermenizi, sevaplar kazanmanızı, mutlu, tatlı, hayırlı, faydalı, sevaplı, uğurlu, ecirli tatiller geçirmenizi, çoluk çocuğunuza daha bir sıhhat kazanmış olarak, daha çok sevap kazanmış olarak, daha gürbüz olarak, çocuklar böyle biraz güneşten yanmış ama kare gibi, ahlakı güzel, bedeni sağlam, dinçleşmiş, civa gibi olmuş, çelik gibi olmuş, öyle efendim evlerimize sıhhatle afiyetle dönmenizi tavsiye ederim, temenni ederim, niyaz ederim Allah-u Teala Hazretlerinden. Ve tabii bu güzel çalışmalarla da İslam toplumunun gelişmesini, Müslümanların efendim güçlenmesini temenni ediyorum. Birkaç gündür gazetelerde Bosnalı Müslüman kardeşlerimizden, Çeçenli kardeşlerimizden, Çeçenistanlı kardeşlerimizden ufak tefek böyle müsbet bir takım gelişmeler duyuyoruz. Efendim inşallah Allah-u Teala Hazretleri şu günümüzü, şu güzel cuma günümüzü ve bundan sonraki geriye doğru ömrümüzün öbür taraflarına doğru uzanan bütün ömürlerimizi rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. Ömrümüzü hayırlı, sevaplı geçirip efendim eser bırakıp arkamızda faydalı işler yapıp sevaplar kazanıp Rabbimizin divanına, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı nasip eylesin. Tabii efendim dileriz ki Rabbimiz bizi hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlasın. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı cezalandırmasın, cehenneme düşürmesin. Efendim cennetine dahil eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Sevdiği kullarıyla beraber haşer eylesin. Efendim selamına mazhar eylesin. Cemalini lütfeylesin, göstersin, ihsan eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine cümlemizi vasıl eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu aziz ve sevgili akrab dinleyiciler.